हम अपना आइडियल किसको बनाए। फिर जमाना हुजूर सैयदी आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हो एक ऐसी शख्सियत है कि जिसको आइडियल बनाकर, यानी आइडियल माने मेयार, अपना मेयार बनाकर ही हम दोनों जहां की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए कि मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह तआला ने का हर फेल हर कौल हमने यही देखा है कि वो कुरान सुन्नत के मुताबिक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए इन्हीं को आइडियल बनाया जाए। मैं आप सबको यही मशवरा दूंगा कि यकदर गिर मुहकम गिर, एक दरवाजा पकड़ और मजबूती के साथ पकड़ का मिस्दाक बन जाए। आला हजरत के मुकाबले में किसी शख्सियत से मुतासिर होकर आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की अकीदत को मजरूह होने से बचाए। अमीर सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह भी हमें इरशाद फरमाया कि हमें आला हजरत को ही आइडियल रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत हमारे आइडियल हैं। अब आला हजरत को, अब हमें तो यह भी नहीं आता कि किसी को आइडियल बनाया कैसे जाता है। आइडियल तो हमने आला हजरत को बना लिया, अब आइडियल कैसे बनाया जाता है, जिसको आइडियल बनाया उसके पीछे कैसे चला जाए, ये भी तो एक आना चाहिए ना। तो इस तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत को अपना आइडियल बनाया कि जिस तरह ये आला हजरत के पीछे पीछे हम इनके पीछे पीछे। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم صلوا على الحبيب